على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, bugün sizlerle beraber Hucurat Suresini bitiriyoruz. Fetih Suresine geçeceğiz. Hucurat Suresinin sondan iki ayetini bu akşam işleyeceğiz. Dün akşam Yüce Allah demişti ki, onlar dinlerini Allah'a mı öğretiyorlar? Bana mı öğretiyorlar diyor Allah-u Teala? Diye bir soru sormuştu. Ya Muhammed, de onlara. Dini ben mi öğretiyorum, onlar mı öğretiyor? Ve bunun izahını yapmıştık. Bu akşam ise Allah-u Teala şöyle başlıyor. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوا Müslüman olmalarını senin başına kalkıyorlar. Minnet altına bırakıyorlar seni ya Muhammed. Yani sahabe, o devirde sahabe Müslüman oldu diye peygamberimize geliyor. Peygamberden istifade etmek istiyor. Çünkü peygamber devlet başkanı ya. Devlet başkanının emrinde Yahudi var, Hristiyan var, müşrik var, kafir var. Efendim Müslüman var. Koskocaman devletin idarecisi. Şimdi bu devletin icarisi peygamber olunca bu ne yapması lazım? Adalet yapması lazım. Değil mi? Müslümanlar biraz ayrıcalık istiyorlar. Yani bize farklı davran diye davranıyor. Niye davranayım size farklı? Biz Müslümanız ya. Ha, işte Allah-u Teala diyor ki bu ayeti kerimede bir insan imanını kullanarak başka bir değer satın alamaz. Anlaşıldı mı? Yani ben Müslümanım, bana farklı bir muamele yap diyemezsin. İşte bu ayeti kerimede diyor Allah-u Teala, bunun için indi bu ayeti kerime. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوا Müslüman olmalarını sana başına kalkıyorlar. Seni minnet altına bırakıyorlar. قُلَّا De onlara. لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ Müslümanlığınızı benim başıma kalkmayın. Müslümansanız kendine Müslümansın. Niye beni yine yanıltıp da sana farklı muamele yapayım şimdi? Adaleti çiğneyeyim. Bak şimdi görüyor musunuz? Şu sistemi görüyor musunuz? Şu ayeti kerime olduğu yerde hiçbir siyasi parti kendi yandaşlarına çeşitli memurlukları peşkeş çekemez. Anladın mı şimdi bakınız? Yani 1400 sene evvel Allah dünya siyasetinin temelini atmış. 1400 sene evvel. Evrensel bir kanun bu. Yani kimse kendi sahip olduğu inancı kullanarak herhangi bir mevki, bir menfaat elde edemez. Çünkü dünyada satılamayan, istismar edilemeyen, kullanılmayan birkaç tane değer vardır. Namus, iman, hürriyet ve adalet. Bunlar satılarak herhangi bir değer, bir menfaat elde edilemez. Bunları kullanamazsınız. İşte Allah-u Teala imanını istismar eden kişilere bununla konuşuyor. Kim bu adamlar? Bunlar bedeviler. Yani cahiller ya. Cahil Müslümanlar. Yani adam Hazreti Peygamber devlet başkanıdır. Yani buna gidip de şimdi buna bir menfaat alınmaz. Bunu tutup da ben Müslümanım deyip de bana farklı davran denir mi? Bunu kestiremeyecek tipte cahiller. Tabi bunu Hazreti Ebu Bekir yapmaz. Hazreti Ömer bu işi yapmaz. Efendim işte Allah-u Teala da dedi ki Müslümanlığınızı başıma kalkmayın de onlara. Eğer başa kalkmak gerekirse Belillahu yemunnu aleykum en hedakum lil imani. Allah sizi hidayete getirdiği için size minnet edebilir ama siz hiçbir zaman peygambere minnet edemezsiniz. Öyle bir şey yok. De onlara. Yani ben sizi hidayete getirmekle ben size minnet edebilirim diyor Allah-u Teala. Etmem ya. Ederim. Buna ben layıkım. Allah olarak buna layıkım ama sen nasıl Müslümanasın diye iman ettin diye peygamberine minnet ediyorsun. Peygamberin başına kalkıyorsun Müslüman olmanı. Şimdi biz öyleyizdir. Akraba olur, bir belediye başkanı oldu mu akraba gider ona minnet eder. Rey verdim sana, rey bana. Rey verdim sana, Mahmut Fatih. Hep böyle. Bu mahvediyor toplumu, mahvediyor. Toplumda insanlar birbirine düşman oluyor. Biliyor ki onun partisi gelirse o başa geçecek. Onun partisi gelirse o başa geçecek. Bütün müesseseler allak bullak oluyor. İşte İngiltere'ye gidin bakın arkadaşlar. Ben İngiltere'de bulundum. Ben bunu bizzat sordum, araştırdım. İngiltere'de hükümet erkanı değişir ama aşağıdaki bürokrasi hiç değişmez. Asla. Anlaşıldı mı? Demek ki işte bu minnet etme, başa kalkma, imanını kullanarak minnet altına bırakmayı Allah-u Teala yasaklıyor bu ayette. İşte bu akşam bu temel dünya politikasının, dünya devletlerinin siyasi temelinin, siyasetin, beşeri siyasetin temelini Allah-u Teala koyuyor. Çok 1400 sene. Buna daha Batı dünyası yeni geldi. Biz gelemedik daha. Biz nerede? Biz eskiden böyleydik ama yok şimdi. Kaybettik bu işi. Yani ne demektir bu? Bu şu demektir. Bak söylüyorum bir daha. Namus, hürriyet, adalet ve iman kullanılarak herhangi başka bir menfaat elde edilemez. Bu Kur'an-ı Kerim'in şiarıdır. Bu akşam size sadece imanı Allah-u Teala anlattı burada. İn kuntum sadikin, eğer imanınızda sağlamsanız, sadıksanız imanınıza, mertçe iman etmişsiniz, niye minnet ediyorsunuz? Allah-u Teala diyor. Son ayet, اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah-u Teala göklerin gaybini ve yerin gaybini bilir. وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Yaptıklarınızı Allah-u Teala diyor, ben görüyorum. Gözlüyorum sizi. Neler yaptığınızı biliyorum. O imanını minnet ederken niçin yaptığını ben biliyorum diyorlar. İçinden geçeni de biliyorum, gaybı da bilirim. Şehadet alemini de bilirim. Öyleyse bana entrika gelmez. Belki peygamberi kandırabilirsiniz ama ben de onu kontrol ediyorum. Bak kandırmak istemiyorum. Bak bu ayeti kerime peygamberi göndermiş. Kanma yani onlara. Onlara kanma. Onların minnet altına kalma ya Muhammed. Hemen ayeti kerimeyle peygamberimizi destekliyor Allah-u Teala. Kanmaması için. Bir peygambere yakışmaz kanması tabii. Olur mu? Dolayısıyla değerli kardeşlerim Hucurat suresini böylece cuma günü 2, cumartesi 3, pazar 4, pazartesi 5... Bugün 5 bukucun gece Hucurat suresini bitirmiş olduk.